oferty Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 24 dzień czerwca, jest godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Unia uderza w rosyjski sektor gazowy. To jeden z elementów najnowszego pakietu sankcji. Tragedia na Śląsku. Utonęła 9-latka. Dzieci kąpały się w zabronionym miejscu bez opieki. Spór o klimatyzatory podczas igrzysk w Paryżu. Część ekip chce je mieć, ale to wbrew planom organizatorów. Unijne kraje ostatecznie zatwierdzą 14 pakiet sankcji wobec Rosji. Decyzję podejmą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich w Luksemburgu. Zaplanowano też dyskusję o sankcjach wobec Gruzji za przyjęcie represyjnego prawa wzorowanego na rosyjskim. Jednym z kluczowych elementów najnowszego pakietu sankcji jest zakaz przeładunku rosyjskiego gazu skroplonego w europejskich portach, skąd dalej jest on wysyłany w świat. Tak komentuje to Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. To jest oczywiście uderzenie w interesy Rosji, która potrzebuje portów europejskich zimą, kiedy nie może słać LNG drogą północną, zamarzającą. Unia bierze też na celownik statki z tak zwanej floty cieni, transportujące rosyjską ropę mimo sankcji i utrudnia Kremlowi dostęp do technologii. Także dziś w Luksemburgu ministrowie mają rozmawiać na temat pogarszającej się sytuacji w Gruzji. Jak informowałam w piątek, komisja zaproponowała różnego rodzaju sankcje do decyzji unijnych państw, ale jeszcze dziś żadne nie zostaną podjęte. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 9-latka utonęła w zbiorniku we wsi Glinica w województwie śląskim. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Wstępne ustalenia wskazują, że 9-latka wraz z innymi dziećmi kąpała się w miejscu zabronionym, bez opieki dorosłych. Wakacje bardzo wielu Polaków spędza nad wodą. Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie radzi, by nie spuszczać dzieci z oczu. Dzieci mają różne pomysły i faktycznie one mogą potrzebować tej pomocy. Czasami wystarczy jakaś większa fala i dziecko nam się przewróci. I dobrze, żeby ten rodzic był cały czas blisko, nie gdzieś tam daleko na brzegu, czytał książkę, czy patrzył w telefon, ale żeby był w wodzie albo przy samym brzegu i on wtedy wchodzi i pomaga temu dziecku. A ratownik niech będzie taką osobą w tych sytuacjach kryzysowych. Grupa polskich żołnierzy szykuje się do wyjazdu do Paryża na Igrzyska Olimpijskie. Będą wspierać francuskie służby w zabezpieczeniu imprezy. Chodzi tu przede wszystkim o wykrywanie ładunków wybuchowych i zapobieganie zamachom terrorystycznym. A wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że chodzi o grupę kilkunastu specjalistów. To jest ważne wsparcie sojusznicze dla Francji. Bardzo dziękował za to pan minister obrony narodowej Francji. Będę w poniedziałek u niego. Mamy szczyt Trójkąta Weimarskiego ministrów obrony. Mamy spotkanie w Paryżu właśnie dedykowane obronności. Polscy żołnierze będą strzec bezpieczeństwa i wspierać armię francuską, żeby Igrzyska Olimpijskie w Paryżu przebiegły jak najbezpieczniej, jak najsprawniej. Początek igrzysk 26 lipca potrwają do 11 sierpnia. Od 28 sierpnia do 8 września odbędzie się paraolimpiada. Tymczasem wybuchł spór o klimatyzatory podczas igrzysk. Kierownictwo kadry Stanów Zjednoczonych chce dostarczać urządzenia swoim sportowcom. To jednak podważa plany organizatorów dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dyrektor generalna amerykańskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej Sarah Hirschland w oświadczeniu poinformowała, że chociaż drużyna amerykańska docenia wysiłki w kwestii ekologii, federacja będzie dostarczać klimatyzatory dla grupy sportowców biorących udział w letnich igrzyskach olimpijskich. W naszych rozmowach ze sportowcami to był bardzo wysoki priorytet i coś, co uważali oni za kluczowy element, dodawała Hirschland. Organizatorzy zawodów w Paryżu zaprezentowali plany chłodzenia pomieszczeń w wiosce olimpijskiej, w której podczas igrzysk będzie przebywać ponad 15 tysięcy olimpijczyków i działaczy sportowych. Mają one być chłodzone za pomocą systemu rur umieszczonych pod podłogami. Dla Amerykanów to nie jest wystarczające. Z kolei dziennik Washington Post doniósł, że Niemcy, Australia, Włochy, Kanada i Wielka Brytania chcą pójść śladem Amerykanów. Igrzyska olimpijskie są najważniejszym przystankiem w karierach sportowców, którzy przybędą do Paryża, co skłoniło niektóre znane kraje do ograniczenia wysiłków na rzecz ochrony środowiska w imię komfortu, podsumowuje agencja prasowa Associated Press. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Grzybowski. W Sopocie kończy się wielkie święto radiowego i telewizyjnego teatru. Wieczorem wielka gala festiwalu. Dwa teatry, na której poznamy najlepsze słuchowiska i spektakle telewizyjne. Poprowadzi ją aktor Artur Żmijewski i szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska. Ja w tym roku wracam po kilkuletniej przerwie do takiego niezwykłego zaszczytu, jakim jest spotkanie z twórcami Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej podczas gali podsumowującej ten cały festiwal. A na tej gali poznamy oczywiście laureatów festiwalu, bo poza samą radością spotykania się z teatrem, ten festiwal to także szansa na docenienie twórców. Pierwszego dnia festiwalu wielkimi nagrodami za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym uhonorowani zostaną aktorzy Joanna Szczepkowska i Adam Ferency. Laureatami nagród 70-lecia Telewizji Polskiej zostali reżyserzy Olga Lipińska i Jerzy Antczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja to się w sumie nie dziwię amerykańskim olimpijczykom, no bo jak chcieliby uciec z wioski, co? Podkop? Gdzie? Rura w podłodze i się nie uda. Darek Urbanowicz teraz o sporcie z tych aren weekendowych. Tak jest, chociaż ten turniej, o którym teraz mowa, trwał już od wielu, wielu tygodni. Polskie siatkarki zajęły trzecie miejsce w Lidze Narodów, powtórzyły tym samym sukces sprzed roku, a i potwierdziły oficjalnie powrót do światowej czołówki. Wygrały Włoszki przed Japonkami, w finale było 3-1, w starciu o ostatnie miejsce na podium Polki pokonały Brazylijki po pięknej walce 3-2, mówi legenda rozegrania Joanna Wołosz. Mogłyśmy wygrać w ogóle 3-1. Wydaje mi się, że po prostu w czwartym secie za szybko chciałyśmy wygrać, a w tiebreaku wiedziałyśmy, że teraz już nie ma nic do stracenia i musimy cisnąć Brazylijki od pierwszego punktu. Początek był taki dość słaby, natomiast jak złapałyśmy rytm, to już później nie wypuściłyśmy tego prowadzenia, które straciłyśmy na przykład w czwartym secie. Koledzy po fachu Joanny Wołosz i spółki z 10 zwycięstwami i 2 porażkami skończyli fazę grupową Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Lublanie podopieczni trenera Nikoli Grbicza pokonali Kubę 3-0. W czwartkowym ćwierćfinale w Łodzi nasi zagrają z Brazylią. A teraz Mistrzostwa Europy w pływaniu. Z Belgradu polscy pływacy przywieźli, uwaga, 18 medali. 4 złote, do tego po 7 złotych, srebrnych i brązowych. Wczoraj 2 razy na najwyższy stopień podium wspinała się Dominika Sztandera za 50 żabą i wraz z koleżankami za sztafetę 4 razy 100 zmianą, jak slangowo określają pływacy styl zmienny. Jeszcze do mnie to nie dochodzi. Jeszcze muszę chyba poczekać, aż to przetrawię, bo dziś powiedzmy traktowałam to trochę jako rozgrzewkę przed setką w sztafecie, ale myślałam sobie, bo czasem miałam tendencję, że w finale się spalam, ale mówię, dobra, popatrzę ze swoim wynikiem, żeby było jak najszybciej. W sumie burza idzie, więc zamówiłam chyba sobie pogodę i jest lepiej. Wczoraj w Płocku odbyły się kolarskie mistrzostwa elity w wyścigu ze startu wspólnego. Przez najbliższy rok w koszulce narodowej będą mieli prawo ścigania się Dominika Włodarczyk z UAE teamu ADQ oraz Norbert Banaszek z polskiej drużyny Mazowsze Serce Polskim. I na koniec jeszcze wieczorne wyniki Euro. Niemcy zremisowali ze Szwajcarią 1-1, a Węgrzy pokonali Szkotów 1-0. Dziś o 21:00 równolegle zagrają Albania z Hiszpanią i Włochy z Chorwacją. Poniedziałek będzie ciepły, choć nie upalny. Na ogół na termometrach dziś od 20 do 25 stopni. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje. Smartfon Realme 11 Pro 5G. Z aparatem OIS Pro Lite 100 megapikseli. Najniższa cena z 30 dni 1299 zł. Teraz tylko 799 zł. A smartwatch GPS Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z 30 dni 499 zł. Teraz tylko 199 zł.

Pakt migracyjny, który został przyjęty przez rząd Donalda Tuska, jest dokumentem szkodliwym, wprowadzającym szkodliwe rozwiązania dla Polski. I teraz polską racją stanu, według naszej formacji politycznej, jest wypowiedzenie jak najszybsze tego aktu, a w konsekwencji przedsięwzięcie, o którym pani redaktor mówi, ma na celu zmobilizowanie rządu, aby podjąć realne, zdecydowane kroki na rzecz wypowiedzenia tego aktu. To pierwsze sprostowanie, już w pierwszym zdaniu, przecież to nie rząd Donalda Tuska wprowadza pakt migracyjny, tylko pakt migracyjny był negocjowany jeszcze za czasów Mateusza Morawieckiego. Głosowanie w Radzie Unii Europejskiej odbyło się 14 maja 2023. A ja teraz przypomnę pani, że w 2018 roku w konkluzjach jednego ze szczytów znalazł się bardzo wyraźny zapis, że pakt migracyjny w zakresie relokacji migrantów będzie dobrowolny. I na tego typu rozwiązania była akceptacja. Jak pani doskonale wie, dokument końcowy różnił się w sposób zasadniczy, bo dzisiaj... A dlaczego Mateusz Morawieckiego nie zawetował? Dokumentu, dlatego, że wtedy nie było takiej możliwości na tamtym etapie, natomiast była możliwość doprowadzenia do tego, co pan premier Mateusz Morawiecki zrobił, aby nie był to dokument obowiązujący dla tych państw, które sobie tego nie życzą. Pan był szefem kancelarii premiera Morawieckiego i wie pan, że Polska, pakt, Węgry, który... Słowacja i Austria, teraz ja mówię, i Austria nie zgadzały się na te regulacje, tak. Natomiast nie były w stanie stworzyć tak zwanej mniejszości blokującej. Byliście dziwne. Nieskuteczni. To bardzo dziwne. Dlatego, że jeżeli mówimy o głosowaniu, bo ostatnie głosowanie miało miejsce, kiedy Donald Tusk był premierem, który mówił, że po pierwsze on wszystko w Europie załatwi, a po drugie sprzeczne informacje i komunikaty przesyłał, twierdząc w pewnym momencie, że ten pakt migracyjny jest korzystny dla Polski. Nie wiem, co w nim ma być korzystnego, ale fakt jest taki, że nie skorzystał z tych możliwości, które stworzyły zapisy z 2018 roku, wynegocjowane przez Mateusza Morawieckiego. Natomiast rząd mówi, że Polska, korzystne jest to, że Polska może... Jeśli pani redaktor pozwoli, to chciałbym tylko jeden wątek dokończyć. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że dla rządu Donalda Tuska sprawa migracji jest istotną kwestią i jest poważnie traktowana, to dzisiaj rząd ma 100% możliwości, odwołując się właśnie do tych konkluzji z 2018 roku, zaskarżyć do TSUE pakt migracyjny. Z jakichś powodów Donald Tusk tego nie robi, więc nasza inicjatywa ma na celu zmobilizowanie i przymuszenie rządu do działań w tej sprawie. Panie pośle, ale przecież pan wie, że było już referendum w sprawie migracji. Ono było w 2023 roku wraz z wyborami parlamentarnymi. Pytanie numer 4 brzmiało: czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? Było też trzecie pytanie: czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Białorusią? I wie pan, jaka była frekwencja w tym referendum? Jaka, była... Najpierw ja. Jaki był procent? Niewystarczająca. 40,9. To teraz ja. A jaki Proszę był bardzo. Procent osób, które się przeciwstawiają takim rozwiązaniom przymusowej relokacji? Ponad 90%, 96%. Dziękuję bardzo. I teraz jest to odpowiedź na pytanie. Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji robić referendum politycznej. No nie właśnie, jesteśmy dokładnie w takiej Polacy, samej sytuacji politycznej. W moim przekonaniu wówczas... PiS sprowadziło do Polski migrantów, między innymi z Azji, z Afryki. Ale pani chce wejść w kłamstwa dzisiaj... Donalda Tuska? Nie. Jeszcze niech pani zacznie mówić o nielegalnych migrantach, o setkach tysięcy, tak jak kłamie na ten temat Donald Tusk. No przecież pani wie, że to jest zagłuszarką. Nie. Wie pan, ja... się trzymać faktów. Opieram na waszym spocie takim rasistowskim, który opublikowaliście w internecie i na zdjęciach, które... To jest które, pani opinia. Tak, i na nie tylko moja, bo prawnicy protestują, że szczujecie na ludzi o innym kolorze skóry. O zdjęciach, które od kilku dni politycy PiSu i Suwerennej Polski publikują w internecie, robiąc zdjęcia po prostu przypadkowym osobom na przystanku autobusowym i pokazują tych ludzi, straszą, że będą napadać na polskie kobiety. Chcecie rasistowską falę w Polsce wzbudzić? Nie, chcemy przede wszystkim rozmawiać poważnie na poważne tematy, o co apeluje do pani redaktor. Pakt migracyjny jest rzeczywistym problemem, dlatego że narzuca Polsce. Ale negocjacje tego paktu były wtedy, kiedy wy rządziliście, nie byliście w stanie tego w Unii zablokować. No ale ja powtórzę, ja rozumiem, że pani wypiera niewygodne z pani punktu widzenia fakty, ale jeszcze raz powtórzę, w 2018 roku były konkluzje, które sprowadzały się do tego, że jeżeli te rozwiązania zostaną przyjęte, będą dobrowolne. Został przyjęty de facto inny dokument. To ja mam dzisiaj dla pana nie zagadkę ma, przepraszam, z dzisiaj nie ma żadnej roku. Dobrowolności w tym. Dzisiaj jest obowiązek przyjmowania migrantów albo płacenia za każdego nieprzyjętego, chyba że Komisja Europejska uznaniowo postanowi inaczej i stwierdzi, albo my możemy że dostać można, pieniądze za osoby, które pani, tutaj i przyjeżdżają i na przykład za Ukraińców. Osoby... I Jarosław Kaczyński, kiedy rządziliście, powiedział, że my nie wystąpimy do Unii Europejskiej o pieniądze, bo nie chcemy. I wierzy pani w to, że rzeczywiście ktoś będzie brał pod uwagę to, co się działo 2 czy 3 lata temu, bo przypomnę, ten dokument wejdzie w życie za 2 lata i wierzy pani, że ktoś będzie pamiętał o milionie uchodźców, prawdziwych uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy zostali w polskich domach przyjęci? Bo ja w to nie wierzę. Dlatego, że widzę, że Unia Europejska jest organizacją polityczną, w której każdy kraj bardzo twardo walczy o swoje sprawy, o swoje interesy. I nie ma w tym nic dziwnego. Dziwne jest to, że ale ludzie nabierają się na kłamstwa. Ale dlaczego wy nie byliście w stanie walczyć o nasze interesy i zablokować tego robiliśmy to akurat paktu. Dosyć skutecznie, bo dopóki był rząd Prawa i Sprawiedliwości, pakt migracyjny oraz szereg innych niekorzystnych rozwiązań nie było przyjętych. A teraz tak się dziwnie Rada stało, Unii Europejskiej że jak, przyjęła go 14 maja 2023, naprawdę Tusk wtedy PiS rządził. Jeżeli został premierem, to te niekorzystne rozwiązania dla Polski są przyjmowane. Ale mam dla pana zagadkę. To też rok 2018. Taki cytat. Jeżeli jest zapotrzebowanie na rynku pracy, którego Polacy nie mogą czy nie chcą wypełnić, to niepodjęcie rękawicy obniża nasz wzrost gospodarczy. Na pewno system powinien być szczelny, system przyjmowania ludzi, bo o tym była rozmowa. Ale dziś z każdego zakątka Polski płyną do mnie apele o ręce i głowy do pracy. Szacunki mówią, że już w tej chwili, 2018 rok to był, brakuje w Polsce około 150 tysięcy pracowników. Kto to powiedział? Nie mam pojęcia, pewnie jakiś polityk Prawa i Sprawiedliwości, ale pani podaje prawdziwe dane. Więc premier Mateusz chodzi? Morawiecki. No tak, i podał prawdziwe premier, dane. Premier, który zapowiedział w 2018 roku wpuszczenie do Polski imigrantów z Azji z powodu braku rąk do pracy przy inwestycjach energetycznych, a rząd wprowadził wtedy ułatwienia wizowe, czego efektem była między innymi dzisiejsza komisja do spraw afery wizowej. Zakładam, że rozmowy w radiu i dialog ma tę cechę, że mogą dwie strony się wypowiedzieć. Proszę więc bardzo. Rozumiem, że po tej dłuższej pani wypowiedzi ja będę mógł się wypowiedzieć. To był cytat pańskiego szefa. Otóż mogę powiedzieć tylko jedno. Pani cytuje prawdziwe dane dotyczące braku rąk do pracy. I to jest prawda. Natomiast manipulacją, którą pani w tej chwili dokonuje, jest postawienie znaku równości pomiędzy nielegalnymi migrantami, którzy nie są w większości zainteresowani ani asymilacją, ani pracą, a osobami, które chcą przyjechać do Polski i pracować, bo brak rąk do pracy jest rzeczywistym problemem, z którym się musimy zmierzyć, jak wiele krajów w Unii Europejskiej. I teraz... To teraz ja sprostuję małą manipulację. Bardzo pan proszę. Mówi o tych ludziach, których sprowadzaliście tutaj do Polski, do pracy, a afera wizowa pokazała... Może pani doprecyzować, co to znaczy? W MSZ-cie pana Wawrzyka i pana Kobosa pokazała, że sprowadzaliście ludzi, którzy przyjeżdżali do Polski... Słuchacze usłyszeli, ilu wiz. Proszę mi nie przerywać. Ale ilu wiz ta wielka afera dotyczy? Proszę mi powiedzieć. A później... Ale może pani odpowiedzieć na to znajdowali pytanie? Znajdowali się na to przykład ja pani w Stanach pomogę. Zjednoczonych. Kilkuset wiz, które zostały nieprawidłowo wydane i rzeczywiście tą sprawę trzeba wyjaśnić. Robi to, jak rozumiem, prokuratura i osądzi to niezależny sąd. Mam taką przynajmniej nadzieję, że niezależny sąd to osądzi. A ile wiz natomiast miało wydawać centrum wizowe? O kilkuset wizach nieprawidłowo wydanych. Natomiast teraz ja jeżeli pani chodzi o centra wizowe, które powstały za czasów Radosława Sikorskiego. Centrum wizowe w Łodzi miało wydawać 400 tysięcy wiz rocznie. Jak pani zadaje mi pytanie, rocznie. To proszę dać szansę ale na odpowiedzenie. Ale pan mówi o Sikorskim, a ja pana mówię pytam o systemie, o czasy PiS-u. Który powstał za czasów Radosława Sikorskiego i w tych centrach wizowych były wydawane wizy w dużych ilościach. Dzisiaj pani nie podam żadnych. A pan się odniesie żadnych... do rządów PiS-u? Czy pan myśli, że Sikorski ale jest ja z PiS-u? Cały czas się odnoszę. Przed chwilą powiedziałem, że były nieprawidłowości, które dotyczyły kilkuset wiz, a pani próbuje manipulować Tusk kłamie w tej sprawie, pani próbuje manipulować tylko, tylko twierdząc, pan mówi prawdę. Jedyny że... były minister nie jestem jedyny, natomiast w tej sprawie prawdę. Po prostu jest nieprawdą mówienie o tym, że setki tysięcy migrantów zostały nielegalnie sprowadzone do Polski. To jest po prostu kłamstwo. A jeżeli chodzi o wydawanie wiz i brak rąk do pracy, są to fakty i wyzwania, z którymi musi się obecny rząd, tak jak każdy zresztą rząd, musi się zmierzyć. Dokładnie tak. Rząd się będzie mierzył z tym, że wy otworzyliście bardzo szeroko granice. Przyjechali tutaj różni ludzie. Teraz tymi ludźmi straszycie. Jeszcze raz, wróćmy po to, do tego. Nie, nikt nie straszy falę żadnymi ludźmi. W Polsce, nie, rasistowską. To są, wie pani, jakieś insynuacje. No możemy tak prowadzić rozmowę, ale ona do niczego nie prowadzi. Ale widział pan te wpisy internetowe swoich kolegów? Problem nielegalnej migracji jest faktem. Mierzy się z nim Europa przez nieodpowiedzialne decyzje między innymi Niemców, Francuzów i Włochów. Dzisiaj Polacy też będą mieli z tym problem i trzeba oddzielić nielegalną migrację od osób, które przyjeżdżają tu na czas określony, żeby pracować, co jest korzystne dla naszego rynku. Oddzielmy te dwie kwestie. To tymi ludźmi nie straszcie, bo będzie dochodziło do pobić. Ale i już takie sytuacje straszy, w Polsce mieliśmy. Nikt nie straszy, natomiast mówimy o faktach, a poprawność o polityczna źle immunitetu. Rozumiana jest prokurator absolutnie generalny skierował w moim przekonaniu wniosek w tej o uchylenie panu szkodliwa. Immunitetu w sprawie utrudniania postępowania prokuratury. I tutaj cytat. Utrudnianie miało polegać na udzielaniu dostępu do używanej przez pana skrzynki mailowej ustalonym osobom i nakazanie im usunięcia maili. Zrzeknie pan się immunitetu w tej sprawie? Jak wpłynie wniosek do Parlamentu Europejskiego, oczywiście będę w tej sprawie mógł się wypowiedzieć. Natomiast jestem akurat spokojny, bo wie pani, mamy do czynienia z kolejną szarżą polityczną. Ale polecił pan swoim współpracownikom wyczyścić skrzynkę pocztową? Oczywiście, że to jest kłamstwo. W 2021 roku, kiedy jeżeli mamy czas, żeby to opowiedzieć, bo proszę. To oczywiście jest niestety bardziej skomplikowana. Jeszcze mamy dwie minuty na antenie radiowej sprawa. Trójki, ale później przechodzimy do internetu. W 2021 roku, jak moja skrzynka internetowa została zaatakowana jak i zhakowana, jak zresztą kilkadziesiąt innych skrzynek mailowych polskich polityków, po tym, kiedy pozyskałem informacje na ten temat, niezwłocznie zawiadomiłem o tym Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Moi współpracownicy od początku byli współpracowali z funkcjonariuszami ABW. Wszystkie działania i czynności były ustalane z ABW. Kopia binarna, która zawsze chciałam pana o to zapytać. Dlaczego pan korzystał z prywatnej skrzynki mailowej, a nie z tej z domeną gov.pl? Mogę dokończyć przynajmniej jeden wątek, a potem bardzo chętnie odpowiem na kolejne pytania. Kopia binarna tej skrzynki została wykonana i tą kopię otrzymała prokuratura od razu, kiedy zostało wszczęte śledztwo i posiada ją do dzisiaj. A dlaczego pan korzystał z prywatnej skrzynki? A to mogę po raz dziesiąty odpowiedzieć bardzo chętnie. Nie ma żadnych przepisów, które by tego zabraniały, a część spraw dotyczących polityki łączy sprawy partyjne ze sprawami rządowymi, tak to nazwijmy. I dlatego decydowaliśmy się, jako część polityków decydowała się wykorzystywać również prywatne skrzynki, ponieważ służbowe skrzynki również wykorzystaliśmy. Ale choćby po to, żeby nie było zarzutu, że skrzynki rządowe i prace rządu są powiązane ze stricte partyjną działalnością, korzystaliśmy również ze skrzynek służbowych. Kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, ale przechodzimy do internetu. Proszę z nami zostać. Jesteśmy na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Do zobaczenia, usłyszenia jutro o godzinie 8.13. Dziękuję państwu. Miłego dnia. To the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Pass the pot because life is so neat. It can't be beat. It's ace. Slap is decent. Not bad. It's alright. Yeah. O pracy marzeń Yardakt zaśpiewał. Mamy pół godziny do dziewiątej. A o sytuacji na drogach opowie Anna Hardej. Zaczynamy od drogi 94, Bolesławiec-Krzywa. Tutaj doszło do śmiertelnego wypadku. Na 46 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarowym i mamy zablokowaną jezdnię w obu kierunkach. W związku z tym najlepiej zjechać z 94 w miejscowości Warta Bolesławiecka, skręcić w drogę 363 i w okolicach Kruszyna. Powrót na 94 analogicznie w przeciwnym kierunku. Teraz autostradowa obwodnica Wrocławia. Od węzła Wrocław Zachód do węzła Wrocław Południe stoją kierowcy. W tych okolicach również E4 jest zakorkowana w stronę Legnicy. Przy węźle Poznań Wschód jest korek na trasie S5 od strony Kostrzyna. Ten zator ciągnie się od węzła Kleszczewo. Na dwójce też trzeba postać. Mamy spowolnienia w obu kierunkach między węzłami Krzesiny i Poznań Wschód. No i w kierunku Warszawy stoją kierowcy między węzłami Poznań Luboń i Krzesiny. To też A2. Trasa S11, Gądki Krzesiny. Też tutaj mamy korek w stronę Poznania. I jeszcze trasa S5. Odcinek pomiędzy węzłami Trzebnica Kryniczno. Na 142 kilometrze ciężarówka się wywróciła. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Jest korek na obwodnicy Krakowa, czyli na A4 w stronę Katowic między węzłami Kraków Południe i Kraków Skawina. Krzysztof Zyblewski także gotowy. Skrót serwisu Trójki przed nami. Pożar wybuchł nad ranem w kopalni Jankowice w Rybniku. Na poziomie 700 metrów pod ziemią zauważono zadymienie wyrobiska. 9 górników, którzy pracowali w tym rejonie, bezpiecznie opuściło zagrożony teren i wyjechało na powierzchnię. Jak informuje Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, około 5 rozpoczęto akcję gaśniczą. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Bezpieczeństwo Europy i wsparcie dla Ukrainy to niektóre z tematów, jakie poruszą w Paryżu ministrowie obrony Trójkąta Weimarskiego. Do stolicy Francji na spotkanie leci wicepremier i szef MONU Władysław Kośniak-Kamysz. Ministrowie Polski, Francji i Niemiec będą rozmawiać także na temat dalszej współpracy wojskowej w ramach NATO, wypracowania strategii obrony i odstraszania na wschodniej flance, a także omówią potencjalne zagrożenia atakami hybrydowymi. Premier Izraela mówi, że faza intensywnych walk z Hamasem dobiega końca. Benjamin Netanyahu podkreśla jednak, że wojna nie zakończy się, dopóki Hamas nie przestanie kontrolować Strefy Gazy. Szef izraelskiego rządu poinformował, że po zakończeniu intensywnych walk Izrael rozmieści więcej sił wzdłuż północnej granicy z Libanem, gdzie nasiliły się walki ze wspieranym przez Iran Hezbollahem. Premier Netanyahu odrzucił też koncepcję, by autonomia palestyńska z siedzibą na zachodnim brzegu Jordanu przejęła zarządzanie Strefą Gazy. Pełny serwis Trójki o dziewiątej. Niby okolice 20 stopni w całej Polsce mamy już o tej porze, ale tam, gdzie jest pochmurno, odczuwalnie jest to raczej pogoda na bluzę, a pochmurno powinno być dziś we wschodniej połowie kraju i tu możliwe słabe przelotne opady deszczu. Zachód Polski raczej słoneczny, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie na ogół od 20 do 25 stopni. A o poranku w Trójce szukamy polskiej wersji siesty, słowotwórczo. Oryginalnym znaczeniem z łaciny siesty to jest ora sexta, 6 godzin. No bo poprzez ten uporczywy upał, co tam jest we Włoszech, tam w Hiszpanii, to jest od liczby 6. No to jakbyśmy tak przerobili, akurat ja mieszkam na Śląsku, na 6, no to jest wszystko. Pamiętam z lat młodzieńczych, dziadek mojej żony, Ślązok, zawsze mówił, że musi się streknąć. Ja mam nazwę dla drzemki. Według mnie może to być krótkokima. Krótkokima miało być po polsku, nie po japońsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Każdej nocy śnię, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Sen, znów przerwany sen, a ja stoję. Wyśniony, Anna Rusowicz, jeden z Państwa ulubionych utworów, co sugerowałaby oczywiście lista przebojów pierwsza trójka. Mamy 19 minut do 9 i na linii Małgorzatę Bujak z Ośrodka Edukacji Muzeum Miasta Gdyni, kuratorkę wystawy W Gdyni nie pada. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O kulturze plażowania porozmawiamy, bo właśnie rozpoczyna się w zasadzie sezon i otwierają nadmorskie miejscowości swoje plaże. I o tym porozmawiamy, jak się zmieniło plażowanie, bo ta wystawa W Gdyni nie pada dotyczy przede wszystkim lat 30. Pani Małgorzato, czy parawaning to zjawisko tak nowe jak internetowe memy, czy może stare jak świat? To zjawisko nie jest aż tak stare, jak mogłoby się wydawać, chociaż jego zalążki faktycznie możemy rozpoznać gdzieś tam w okresie międzywojennym, chociaż wtedy parawany nie były dostępne w swojej formie, były to takie kosze plażowe, wiklinowe. One teraz gdzieś tam nadal są dostępne na polskich plażach w formie rekonstrukcji. Ale natomiast tak, wcześniej to były kosze plażowe, więc ta potrzeba nie tyle izolacji, co myślę tej odsłony przed wiatrem, bo kto był nad polskim morzem, ten wie, jak tutaj po prostu mocno wieje. To właśnie te parawany były zastępowane przez kosze plażowe. Jako Polacy my możemy powiedzieć, że mamy swoją niepowtarzalną kulturę plażowania, która narodziła się już te 100 lat temu, czy dzisiaj to może jest po prostu rzecz ściągnięta z południa czy zachodu Europy, gdzie biało-czerwoni tak często na wakacje współcześnie wyjeżdżają? Ta kultura plażowania, wiadomo, była dostępna, bo trudno nie korzystać z tej plaży. Natomiast ważne jest to, że właśnie ponad 100 lat temu tych biało-czerwonych, a dokładnie czerwonych ciał od słońca nie było. Ta moda bardzo mocno się zmieniała. Na początku były to stroje zakrywające praktycznie całe ciało, dopiero w latach 20. zmieniono je na te krótsze trykoty, czy panowie już świecili torsami, że tak pozwolę sobie to powiedzieć. No i też ta kultura plażowania, jeśli chodzi o podział damsko-męski, była zdecydowanie inna. Na początku XX wieku morskie kąpiele były dozwolone wyłącznie w towarzystwie osób tej samej płci. I tak samo obowiązywało to dzieci powyżej 6 roku życia. Tylko do 6 roku życia dzieci mogły się kąpać z osobami innej płci niż swojej. I dopiero w 25 roku tak naprawdę to się zmieniło, kiedy tutaj w Gdyni powstały wybudowane łazienki kąpielowe, czyli taki teren wydzielony, strzeżony, w którym można było wspólnie zażywać kąpieli. Ale to rozumiem, że te 100 lat temu przed 1925 rokiem złamanie tej zasady to by było takie poważne faux pas? Tak, było to poważne faux pas i też proszę sobie wyobrazić, że w tamtych latach nie można było wychodzić poza wyznaczony teren plażowy w strojach kąpielowych, które mimo tego, jak podkreślałam, były mocno zabudowane. I mamy w swoich zbiorach taki list, który letników do jednego z tutaj działaczy gdyńskich, który opowiada o tym, że jest to nagminne i że mieszkańcy proszą o wprowadzenie porządku, ponieważ tutaj letnicy przyjeżdżający z całej Polski naruszają taki spokój ówczesnego miasteczka Gdyni. A dzisiaj to już chyba rzecz normalna, że w bikini albo w shortach wybieramy się na rybę z frytkami gdzieś poza plażę. Czy to ta kwestia odsłaniania ciała, czy wtedy jego bardziej zasłaniania, to jest to, co się najbardziej zmieniło, gdybyśmy mieli porównać plażowanie 100 lat temu, a dzisiaj nad Bałtykiem? Myślę, że tak, że to jest jednak i ten podział na płcie to jest jednak największa różnica, bo jeśli chodzi o atrakcje, no to faktycznie już wtedy dostępne były rejsy po budującym się porcie, czy motorówką można było przepłynąć z Gdyni do Sopotów. A jeśli chodzi o atrakcje na plaży, już wtedy trochę grywano w piłkę siatkową, wiadomo, budowano babki z piasku, czy po prostu spędzano miło czas na plaży ze znajomymi. To rozumiem, że nudystów lub naturystów się nie dało spotkać w 1922, powiedzmy. Tak, na pewno na niewyznaczonych plażach, nie mamy tego zarejestrowanego w naszych zbiorach, ale kto wie, co działo się w jakichś zacisznych plażach redłowskich lub orłowskich. Ważna sprawa, pani Małgorzato, czy ta tradycja ze sprzedawcą gotowanej kukurydzy chodzącym po plaży i wykrzykującym to hasło reklamowe, to jest rzecz sięgająca właśnie lat 30. Mamy takie zdjęcie z... przenośnymi, obwoźnymi sprzedawcami pokarmu, jedzenia. Natomiast już były to późniejsze lata, raczej po tym dwudziestoleciu międzywojennym. A czyli jednak to już jest nowsza rzecz, nie taka bardzo tradycyjna. Tak. No dobrze, plażowanie się zmienia, ale czy te wpływy, pani Małgorzato, dziś z zachodu, z południa Europy, to jest coś, co zmienia nas tak bardzo, czy to delikatnie wchodzi i mamy tą polską kulturę wciąż obecną na plażach nad Bałtykiem? Myślę, że z mojej perspektywy gdzieś tam człowieka mieszkającego cały czas nad polskim morzem, no to nasza kultura jest w jakimś stopniu wyjątkowa. Mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo plastikowych, dmuchanych elementów, jak wielkie pizze czy donaty, więc jest to, myślę, wyjątkowe w jakimś tam tym naszym najbliższym otoczeniu. Więc tak, więc myślę, że gdzieś tutaj w tym się na pewno określamy. No i te naprawdę spalone do czerwoności ciała, wygrzewające się, chociaż to też już trochę zmienia, jednak dbamy o tą naszą skórę SPF-ami czy innymi emulsjami chroniącymi przed właśnie czerwonością. Ale chyba nikt inny na świecie nie potrafi takich wręcz urbanistycznych założeń tworzyć z parawanów. Tak, korytarze, wąskie korytarze między jednym parawanem a drugim są jednak czymś, co charakteryzuje te polskie plaże, chociaż z tego, co słyszałam, również w Wielkiej Brytanii takie parawany można spotkać. Ale kto wie, może to nasi rodacy. Może tak, może rodacy to zawieźli podczas emigracji na Wyspy Brytyjskie. Małgorzata tak. Bujak z Ośrodka Edukacji Muzeum Miasta Gdyni, kuratorka wystawy w Gdyni, nie pada, była gościnią audycji poradnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W kontekście plażowym powraca nam kwestia siesty i jej odpowiedniego przełożonego na polski nazewnictwa. Skoro pani tak o leżeniu tym naszym, to leżing plażing by się nadawał codziennie rano albo tam w jakichś godzinach, to byłby leżing plażing. I smażing oczywiście, ale to ink to jednak mocno angielski czy amerykański wpływ. Poproszę o propozycję tradycyjną polską, jak schabowy z ziemniakami. Myślę, że mogło być to słowo poczywajka od pierwszego polskiego zdania. Daj, acz ja pobruczę, a ty poczywaj. No i to się nazywa polska nazwa siesty. Poczywajka. No jedna z wielu dziś propozycji. Spróbuję je zebrać w całość, a na razie posłuchajmy Pretenders i Love w Trójce. Mamy 10 minut do 9:00.